Încerc să răspund la întrebare cum și-a schimbat Dunărea aspectul ei prin construirea barajului de la porțile de fier. Este adevărat, înainte Dunărea se zbătea prin cataracte, prin stâncile și prin îngustările din cazane, unde putem spune că a fost îngustat până la 150 de metri. Acolo Dunărea fierbea, de aceea să și spune cazane. Apa fierbea ca într-un cazan. Asta este explicația stâncilor de la cazane. Acum a fost blocată Dunărea la porțile de fier și s-au construit barajul, care este de 30 de metri pentru nivelul Dunării și funcționează două ecluze, una pe malul iugoslav și una pe malul românesc. Tot peisajul din regiunea porților de fier și a cazanelor s-a schimbat mult în urma construirii acestui baraj. Lacul de acumulare, cum am spus, se extinde până deasupra de Moldova Veche. Au fost inundate o serie de localități și comune și prin aceasta oamenii au trebuit să strămute, să-și cedeze pământurile și să se așeze puțin mai în amonte, mai sus pe dealuri. Peisajul în cazane a rămas același, cazanele fiind foarte stâncos și abrupt. Momentul de despărțire de oraș a fost foarte tragic, mai ales pentru oamenii bătrâni, care nu puteau să o conceapă să-și părăsească casele și să se mute în noul oraș. În 1965 a început construcția barajului și totodată a început să se demoleze vechiul oraș. Casele au fost dărâmate, iar oamenii au trebuit să-și reconstruiască case în nou așezământ, care este în prezent noul oraș Orșova, de-a lungul golfului din Orșova, așezat la Dunăre, la kilometru 955. În noul oraș Orșova este majoritatea blocuri, noi am fost strămutați în aceste locuințe, iar o mare parte și-a reconstruit casele. Au fost strămutați atât bisericile, cât și cimitirele. Vă dați seama ce groaznic a fost să ne deshumăm morții și să-i reașezăm pentru odihna veșnică în cimitire noi. Asta este pentru noi și pentru cei în vârstă o istorie foarte tragică și foarte dureroasă. За мен Русе, преди всичко това е река. Както и хората, които живеят тук, но реката е тази, която ме държи привързана към този град, към тази земя. Когато съм тъжна, ходя на реката и плача, и имам чувство, че тя плаче с мен и това ме успокоява. Когато съм весела, отивам на реката и когато видя как слънчевите зайчета подскачат по вълните, тогава чувствам, че и реката е весела с мен. И това е като съпричастност. Аз съм част от тази река. И неща един ден. На финала на живота си, когато умра, моят прах да бъде разпръснат точно по тази река. И ако може да се превърна в чайка, за да мога винаги да се връщам към нея и да остана тук. Завинаги. Pa za vreme rata, za vreme bombardovanja, na nas je sve tako šokantno delovalo to uopšte bombardovanje. Ali ti mostovi pored kojih smo mi odrasli i na koje smo, to je bio deo nas, to je bilo strašno, strašno je bilo gledati i te slike i bilo je strašno posle pogledati u Dunav koji je tako kao osakaćeni čovek izgledao. Bili smo i ne samo uplašeni, nego i razočarani time šta se dešava. Jedan moj prijatelj je bio lekar, u to vreme radio je u Petrovaradinu i on je svaki dan morao da ide na posao. Naravno, išao je na posao, iako je bilo bombardovanje, iako su bile sirene, iako je pretila opasnost da svaki dan može da izgubi život, on je išao skelom, je išao na posao i to su bili strašni dani kojih, eto, ne možemo nikad zaboraviti. On mi je pričao o tome da u to vreme nije bilo, mislim, ni mi nismo imali ni struje, ni vode, a oni su radili operacije pomoću nekih baterijskih lampi i pomoću buradi u kojima je bila smeštena voda. To su stvari koje se ne mogu nikad zaboraviti. Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you. Tuo màu xanh là tuo màu xanh là tuo màu xanh là tự bị nhân là xe chi tiề là tự bị nhân đó xe chi tu là tự bị nhân vô mù cho tao là nè lu mà là đó cả dân cả dữ đó nông chỉ lông là tê la xe là nông chỉ lông đó nhẹ chi tàu là tí chi tàu là nông gọng bình cho ý cho là to ý gọng bình cho ý cho là chê là tì châu bà là tì châu lâu là bà đi chứ đi chơi là tổn đô nà là phụng cổ nè y yô là say là gọc bình cho y chế chế ra lo rong đi chà là gọc bình cho y chế chế ra lo rong đi y là phụng cổ na y sang có dinh lo cổ mò phong sang tà là lệnh lo cổ mò si lo chèm đà y. Lăng ta la ma hăng la sa si si a lăng tê ai